Sova Info. Objavljen je natječaj grada Rijeke za dodjelu stipendija učenicima i studentima za ovu akademsku i školsku godinu. Stipendije se dodjeljuju u trima kategorijama. Nadarenim studentima, onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u riječkim ustanovima, te prema socijalnim kriterijima. Mjesečna stipendija za one koji studiraju u Rijeci je 850 kuna, a za studente koji studiraju u drugim gradovima iznosi 1100 kuna. Detalje i postupak prijave možete pronaći na internetskoj stranici grada Rijeke, a natječaj je otvoren do 3. studenog. Akcija darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa održava se sutra na kampusu. Pozvani su svi studenti, profesori i djelatnici da dođu darivati krv od 11 do 15 sati u prizemlju akvarija. Detalje o tome tko može darivati krv te kako izgleda postupak možete pronaći na internetskoj stranici www.hztm.hr. Najbolji korejski filmovi snimljeni u zadnje dvije godine stižu u Riječko Art Kino. Svečano otvorenje ciklusa korejskog filma održava se sutra u 19 sati kada kreće Vlak za Busan, akcijski thriller. Filmovi se prikazuju na velikom platnu kina do 29. listopada, a detaljan raspored projekcija možete pronaći na internetskoj stranici Art Kina. Tijekom sutrašnjeg dana 25. listopada postupno će se uključivati grijanje u objektima na toplinskom sustavu grada Rijeke, čime započinje sezona grijanja 2017-2018. Obavijestio Energo korisnike toplinske energije. Početak grijanja obično znači i nešto skuplje režije, pa našim studentima želimo što topliju sezonu. I za kraj vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, sredinom dana s umjerenom i ponegdje povećanom naoblakom. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna od 17 do 20 stupnjeva. Sovu info uredila Matea Krmpotić, čitala Bojana Guberac.